أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكم حميدي الله سبحانه وتعالى أن كم صلي أمتومي صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na kitabu Manhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqh fi al-Din, na tukiwa katika milango ya muamala, ambapo tumesoma katika darsa iliyopita katika masala yanayofungamana na al-musaqatu pamoja na ihya almawat. Musaqat na muzaraa pamoja na ihya almawat, yani musaqa kwa maana ya kuhuisha ardhi ambayo yenye mimea, ambayo hii ni mtu kujitolea mimea yake kumpa mwenzake aifanyie kazi kwa makubaliano ya kwamba kitakachopatikana wagawane. Na muzaraa ni mtu kutoa kipande cha ardhi ili mwenzake apande mazao kwa makubaliano ya kwamba watagawana. Na ihya ulmawat ni mtu kupata ardhi ambayo haina miliki khasa, ardhi ile akaihuisha ima kwa kupitisha maji au kwa kujenga ukuta na kuweza kuweka mazao ndani ya ardhi hiyo. Katika sura kama hiyo, hii huitwa ni ihya almawat, muda kwamba ardhi ile haikuwa na miliki khasa. Kwa hiyo yeye huyo atakayeweza kupitisha ukuta au kuchimba kisima au kupitisha maji na akazuia baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa havipandwi pale, kwa kuwa sasa ardhi ameimiliki yeye, basi hii inaitwa ni ihya almawat. Sasa leo insha Allah tutaingia katika mlango mwingine ambao bado ni katika milango ya muamala, milango ya kutumikiana, kuamiliana mtu kwa mtu. Kwa hiyo leo tutaingia katika mlango wa al-ju'ala wal-ijara. Al-ju'ala wal-ijara. Al-ju'ala, جعال لغة هي ما يجعل للإنسان عوضا عن فعل شيء. جعال نكيتو أنا تجالي ومتو أو أنا تبي ومتو عوضا عن فعل شيء، بدالا يا كفانيا كيتو فلاني مانا كنا بيواني عوض بدالا يا كازي اللي يفانيا أو كمانا نيبسي تونزو au malipo ya kazi aliyoifanya. Hiya ma yuj'alu lil insan, ni kile kinachojaliwa kupewa mtu, iwadhan, yani ikiwa ni badala, kwa maana ni zawadi kwa hapa au ni tunzo aliyopewa, an fi'li shay, kutokana na kufanya jambo fulani. Na hii huitwa katika lugha ya kisasa au ya watu wa kanuni huita bil ijaza, laisa bil ijaza bali al jaiza, huitwa kuwa ni jaiza. Jaiza maana yake zawadi au al mukafaa, mukafaa malipo. Kwa hiyo hii ndio inaitwa juala. Kwa hiyo unaweza kusema juala kwa maana ya jaiza au mukafaa. Mukafaa, mukafaa malipo, na jaiza zawadi, na ndiyo juala. Umefanya jambo ukapewa zawadi, zawadi ile umepewa kwa sababu ya kufanya jambo fulani, basi ile huitwa juala, huitwa jaiza, huitwa mukafaa. Hiyo ni upande wa kilugha. Ama kisheria ndio tunayaona, tutayaona maelezo hapa katika kitabu chetu. Ameeleza kwa maelezo ambayo yanatosheleza, kwa hiyo twende nayo. Amesema ja'alu malin ma'lumin, ni kujalia mali maalum au kutoa kwa hapo malun ma'lum, ja'alu malin ma'lumin, ni kutoa mali maalum. Maana ja'alu hiyo hapo kwa maana ya i'ta, kutoa malin ma'lum, mali maalum, liman ya'malu lahu amala, kumpa yule ambaye kamfanyia yeye jambo, kamfanyia yeye amalan ma'luma, kazi maalum au jambo maalum. Mfano, kapoteza mnyama wake au kapoteza chombo chake, akatangaza nimepotelewa na chombo aina kadha kadha kadha kadha, atakayeniletea nitampa kiasi fulani. Kwa hiyo ja'alu malin ma'lumin ni kutoa mali maalum, liman ya'malu lahu amalan ma'luman, kwa yule ambaye kamfanyia yeye jambo maalum au kazi maalum. Atakayeniletea vespa yangu nitampa dola 100, kwa yule dola 100 ndiyo malun maalum. Liman amala lahu amala maaluma, kwa yule atakayeleta vespa ile ambayo imepotea mathalan. Tumefahamu nadhani ya hii ndiyo juala, inaitwa juala. Tayyib, au majhulan, au yani mali majhul fil juala, kwa maana haifahamiki kiasi gani ambacho atakachokitoa. Mfano aseme kwamba atakayeniletea vespa yangu iliyopotea nitampa zawadi, nitampa kiasi cha mali, lakini hakukitaja kwa idadi. Kwa hiyo hii itakuwa ni majhul, lakini keshaijalia tare au malan au majhulan fil juala, au majhul katika juala, kile ile zawadi ambayo atakayoitoa. Wa maaluman fil ijara, tuko sawa sawa au majhulan fil juala, au mali majhul isojulikana fil juala, katika juala, lakini maalum, wa maaluman fil ijara, na maalum katika ijara. Hii ni tofauti ya ijara na juala. Ijara ni kwamba ni mkataba maalum kati ya muajiri na muajiriwa. Hii inaitwa ijara. Sawa? Mkataba maalumu ambao wanafungiana kati ya muajiri na muajiriwa. Utanifanyia kazi yangu ya kuuza duka, nitakulipa kila mwezi 200,000. Kwa hiyo hii ndio ikaitwa maalum, maaluman fil ijara. Maana kile maalum katika ijara. Unafahamu? Au ala manfaatin fi dhimma, au juu ya manufaa ambayo iko kwenye dhimma. Yaani kwamba atanifanyia jambo fulani na mimi nitakufanyia jambo fulani la manufaa. Kwa maana hii ni dhima naibeba mimi, nitakufanyia jambo fulani la manufaa. Mathalan nisomeshe mwanangu na mimi nitakupeleka chuo kikuu mathalan, au pengine popote, kwa hiyo nitakupa manufaa fulani. Kwa hiyo hii inafungamanisha taarifu hii ndani ndani yake tunapata aljuala pamoja na ijara. Juala ni endapo kama utanifanyia jambo fulani nitakupatia zawadi fulani, lakini ijara tunawekeana mkataba maalum, nifanyie kazi fulani, mwisho wa mwezi nitakulipa kiasi fulani. Kwa hiyo hichi huwa kinaendelea, lakini ile juala huwa ni ya papo kwa, yani ni ya mara moja, maanake haina mkataba mustamira wa kuendelea. Ni mara tu litakapopatikana jambo fulani lile ambalo pengine lilikuwa liko ndani ya mahitaji ya yule mwenye kuhitaji kufanyiwa lile jambo. Inatofautiana na ijara, na inshallah tutaelezana baadaye kuhusu tofauti ya juala na ijara, tofauti zilizopo kati ya juala, ile zawadi unayopewa, na ijara ambayo ni malipo maalumu ya mkataba maalumu. Tumefahamu Sheikh? Tayeb. Faman fa'ala, basi atakayefanya ma ju'ila alayhi fihima, kwa kile atakachopewa ndani ya mikataba hii miwili, yani ndani ya ju'ala na ijara, istahaqqa al-iwadha, basi atastahiki kupewa iwad. Iwad maana yake ni badala. Wa illa fala, kama hakufanya kazi yoyote ile katika hizo mbili, basi fala, hana iwad. Tukisema iwad, nimetoa chupa ya maji, napata iwad pesa za thamani ya chupa ile. Hii ndio inaitwa iwad, yani badala ya kitu, nimetoa kitu fulani nipate kitu fulani. Ndio utakuta, kama mtakumbuka tulipokuwa tukisema tukitoa taarifu ya biashara au bai, tulisema mubadalatu malin bimal, mubadalatu malin bimali, kubadilishana mali kwa mali. Sawa? Hii kubadilishana hii ndio ndani yake tunapata neno iwad. Na wale watu wanahau wanafahamu, utakuta kuna neno utaambiwa wa nunun iwadun ani tanwin, iwadun yani tanwin, kwa wale ni badala ya tanwini ambayo inapatikana kwenye nini, ismu mufrad. Kwa hiyo hii tukisema kwamba iwad tunakusudia badala, umefanya jambo fulani unapewa jambo fulani, jambo hili linakaa badala ya ile kazi ambayo leo uloifanya. Sisi tumefahamu kusudio? Tuko pamoja? Tayeb. Kwa hiyo anasema faman fa'ala ma yuj'alu alayhi fihima, atakayefanya kile cha kupasa kupewa ju'ula ndani ya kazi hizi mbili za ju'ala na ijara, basi istahaqqa al-iwadha, atastahiki kupewa iwadha, kupewa badala, yani badala ya kazi yake aliyoifanya. Wa illa fala, hakufanya la kupasa kupewa ile ju'ula au kupewa ijara, basi huyo hatopata iwad. Illa idha ta'azzara al-amalu fil ijara, isipokuwa itakapo itakapotaadhar itakapo kuwa na udhuru al-amalu fil ijara, yani amal katika ijara, fa innahu yatakassatu al-iwadhu. Mathalan, wewe ni mwajiriwa, lakini katikati ya ijara likatokea tatizo. Umeshafanya hatua fulani, lakini ukatokewa na tatizo ambalo likakufanya ushindwe kuendelea na kazi, basi hapa utapaswa kupewa qist. Ndio yeye yatakassatu ay yu'ta qistan, kama atapewa qist. Qist maana yake ni nusu au sehemu ya ile mali. Wa illa fala yatakassatu al-iwadhu, maana yake atapewa qist ya ile badala. Na qist ina maana mbili. Qist imma kupewa kidogo kidogo, hii huitwa taksit, au kupewa sehemu fulani, kupewa sehemu fulani kwa mujibu wa kile ambacho umekifanya, hii huitwa qist. Na ndio kuna mlango maalum unaitwa bai'u taksit, unanunua kitu, yani yule anakuuzia kwa ukamilifu, lakini wewe katika kumlipa kwa ile gharama ya kile kitu unamlipa kidogo kidogo, hii inaitwa at-taqsit. Lakini mara nyingi huwa ndani yake kuna faida, maana yake faida inarejea kwa nani? Yule aliyekuuzia, inaitwa bai'u at-taqsit. Na kuuzia gari, lakini wewe utanilipa kidogo kidogo, lakini gari ile kama ilikuwa inauzwa 10,000 mathalan, mimi nakuuzia kwa 15,000, nakuuzia kwa 15,000 nipate faida ya 5,000, lakini utanilipa kidogo kidogo, hii inaitwa bai'u taqsit, ambayo ina khilafu kati ya wanazuoni, hasa bai'u taqsit inayofanywa na mabenki yanodaiwa mabenki ya Kiislamu, ambapo baadhi ya a'imma akiwemo Ibn Uthaymeen rahimahullah kazungumza wazi wazi katika fatawa ulama al-balad kwamba hii ni hila ya riba. Lakini hila hii kaitoa katika upande gani? Ile kwamba wewe unaenda kwenye benki ya Kiislamu ukawaambia kwamba nataka mfano nyumba, yeye anakwambia mwenye benki, nenda katafute nyumba unayotaka, halafu nitakuja mimi ninunue kisha nikuuzie wewe kwa faida. Sawa? Kwa hiyo hoja aliyoitoa Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba yule muuzaji anakuuzia wewe hakuwa mmiliki, wala hakuwa ile nyumba kaiweka maalum kwamba akitokea mteja nimuuzie, lakini tamaa imemuingia wakati pale ambapo umekwenda wewe na shida yako ukamwambia kwamba nataka nyumba, akaona hapa nitapatiza, kwa hiyo nenda katafute nyumba unayotaka, anainunua yeye kwa thamani ya chini au thamani watakayokubaliana, halafu anakuuzia wewe kwa faida. Kwa hiyo hii ni hila ya riba, lakini wengi katika wanazuoni wameisema kwamba hii si riba, muda wa kwamba ndani yake kuna ridhaa na anakwambia kabisa kwamba mimi nitakuuzia kwa kiasi fulani, sio kwamba ukinilipa kiasi fulani utapata na mimi nipate faida kiasi fulani, ukinilipa kiasi fulani utapata kiasi fulani. Badala yake anakwambia mimi nimeinunua kwa 10,000, wewe nitakuuzia kwa 15,000, lakini utanilipa kidogo kidogo. Kwa hiyo ni masala ambayo yana khilaf, masala ambayo yana khilaf. Almuhim, hapa anasema fa innahu yataqassatu al-iwadhu, itakatika kidogo kidogo, watailipa kidogo kidogo ile iwad, au kwa lugha nyingine atakatiwa ile iwad. Kwa nini? Taadhara al-amal, manake ile ile amal iliyomfanya au ambayo ingemfanya alipwe sawa sawa imetaadhar, imepata udhuru, haikuwezekana yeye kuifanya kwa ukamilifu. Kwa hiyo idha taadhara al-amalu fil ijara, itakapo taadhar, Kiswahili kwa kweli kigumu kidogo kulisema neno hili, yani itakapo taadhar ile amal kwamba ilikuwa uifanye lakini ukatokea udhuru wa kuifanya kazi ile kwa ukamilifu, ndio idha taadhara al-amalu fil ijara, katika ijara, fa innahu yataqassatu al-iwadhu, basi hapo itakatika iwadhu, kwa maana atalipwa kwa kiasi ya kile alichokifanya au atalipwa kidogo kidogo. Tayari hapo. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an, na kutoka kwa abu huraira radhi sa Allah zimshukie, hadithi hii ni marfu', kwa maana kayarufaisha maneno haya kutoka kwake hadi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadith marfu', manake ni sahaba kuyasema maneno akayakusudia kuwa yametoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, kasema, qala Allahu ta'ala, kasema Allah mtukufu, thalathatun, watu watatu, ana khasmuhum yawm al-qiyama, mimi ni mgomvi wao siku ya kiyama, manake nitagombana nao yawm al-qiyama, mimi ni mgomvi wao siku ya kiyama. Rajulun a'ta bi thumma ghadara, mtu wa kwanza ni yule ambaye katoa kwa ajili yangu kisha ghadara, akafanya khiana au akavunja ahadi. Katoa kwa ajili yangu kisha akavunja ahadi. Wa rajulun ba'a hurran, na mtu ambaye kamuuza aliyekuwa huru, fa akala thamanahu, akala thamani yake. Wa rajulun istajara ajiran, na mtu ambaye kamweka mwajiri, kaajiri mwajiri, fastaufa minhu, yeye akakamilishiwa kazi yake, walam yu'tihi ajrahu, lakini asimpe malipo yake. Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama, watu watatu mimi nitakuwa mgomvi wao siku ya kiyama. Rajulun a'ta bi, katoa kwa ajili yangu mimi, yani katoa kwangu mimi, thumma ghadara, kisha akavunja ahadi. Wa rajulun ba'a hurra, na mtu ambaye katoa kamuuza aliyekuwa huru, fa akala thamanahu, akala thamani yake, kamuuza mtu mungwana aliyekuwa huru kisha akala thamani yake. Wa rajulun istajara ajiran, na mtu ambaye kamweka mwajiri, fastaufa minhu, yule mwajiri akamtekelezea kazi yake vizuri, walam yu'tihi, lakini yeye hakumpa ajrahu, malipo yake. Kwa hiyo hawa watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na ugomvi nao yaumul qiyama. Yule wa kwanza katoa, tena alipotoa alitoa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kama mfano kwa kakubaliana kwamba nitakufanyia jambo fulani, lakini baadaye akaja akavunja ahadi, hakuna jambo ambalo alilolifanya. Mwingine ni yule ambaye kamtoa huru, yani kamnunua mtu ambaye ni huru, kisha sio kumnunua, kamuuza mtu ambaye ni huru, jambo ambalo halipo katika sheria ya Kiislamu kumuuza aliyekuwa huru, kisha akala thamani yake, akala thamani yake. Haya hupatikana kwa baadhi ya watu wasiokuwa na mielekeo ya dini, na kama mtakuwa ni mashahidi pengine au wasikilizaji, imetokea karibuni kwamba mtu kaoa mke, kakaa naye baada ya kupatwa na shida, astaghfirullah alazim, in sahha dhalik, kama litakuwa limesihi hilo. Ni qila ambazo zinasemwa, na binafsi nimepata kuona kwenye mtandao likizungumzwa hilo na akionyeshwa aliyefanya hilo, kwamba shida ilivomzidi kenda kamuuza mkewe kwa mtu, kamwambia chukua wewe nipe kiasi fulani. Tare kama hili ni sahihi, basi huu ni uvundo usiokuwa na mfano kisheria, na ni dhima kubwa ambayo kaibeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sijui huyo mwanamke mwenyewe yuko katika mazingira gani mpaka akajikubalisha kuwa katika hali kama hii. Sasa hapa huyu ni mmoja katika khasmullah yawm al-qiyamah, katika wale ambao watakuwa ni wagomvi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuuza aliyekuwa huru kisha akala thamani yake. Halafu mwingine ni yule mtu ambaye kamweka mwajiri. Mwajiri yule akafanya kazi kwa ukamilifu kumfanyia yule aliye yule tajiri manake. Lakini mwisho wa habari tajiri hakumpa malipo yake. Hawa watu watatu ni mahasimu wa Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. Hadithi katika Sahih Muslim, hadithi nambari 2235. Waljuala awsa'u min al-ijara, na juala ni pana zaidi kuliko ijara, ina ukunjufu zaidi kuliko ijara. Kwa sababu gani? Juala liannaha tajuzu ala a'mali al-qurabi, kwa sababu inafaa juu ya matendo ya kujikurubisha. Liannaha al-amalu fiha, lianna al-amala fiha yakunu ma'luman au majhula, kwa sababu kazi ya juala ndani yake kunakuwa na yani yakunu maaluman, inakuwa ni kazi maalum au majhulan. Maalum mfano vipi? Kiwango fulani, mathalan katika ile tuliyozungumza mwanzo, mfano wa umetoa gari, gari imepotea, mathalan gari imepotea, ukamtajia kwamba mimi nitakuletea kwa siku tatu tu, na ikapatikana baada ya siku tatu tu, hii ilikuwa ni maalum, kazi yake ilikuwa ni maalum. Lakini wewe niache mimi nikaitafute, nikiipata nitakuletea, hii ni majhuli, maana yake haijulikani lini itapatikana. Sawa? Kwa hiyo kazi yake ni maalum au majhuli. Waliannaha aqdun jaiz bikhilafi al-ijara, na ni kwa sababu hii ni mkataba unaofaa kinyume cha ijara. Waljuala awsa min al-ijara liannaha tajuzu ala a'mali al-qurab lianna al-amala fiha yakunu ma'luman au majhula wa liannaha 'aqdun jaizun bi khilaf al-ijara. Al-juala ina ukunjufu zaidi kuliko ijara. Kwa nini? Liannaha tajuzu ala a'mali al-qurab, yani inafaa juu ya kazi za qurab, yani kujikurubisha au watu wa karibu. Lianna al-amala fiha, kwa sababu kazi ndani ya juala yakunu ma'luman, huwa ni ma'lum au majhulan, au inakuwa ni kazi majhul. Ma'lum kwa maana inajulikana kwamba kwa siku fulani nitakupa kitu fulani au nitakipata kitu fulani, lakini majhul hujui siku ngapi, kama tutakavyoona katika maelezo kwenye Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna. Waliannaha 'aqdun jaiz, na kwa sababu ni mkataba wenye kufaa bi khilafi al-ijara. Kwa hiyo haya yanatofautiana na ijara, na hapa ndipo pale tuliposema tutakuja kuelezana tofauti ya juala pamoja na ijara. Watajuzu ijaratul aini almuajjar almuajjara liman yaqumu maqamahu. Yani anasema watajuzu ijaratul ain, na inafaa kumwajiri mtu fulani almuajjara, ambaye ameajiriwa, liman yaqumu maqamahu, kwa yule atakayesimama mahala pa fulani. Alikuwa mathalan ni mwalimu, lakini kapatwa na dharura nikamsimamisha mtu ambaye alikuwa akasimama kama kibarua asimame mahala pa mwalimu yule, kwa kuwa yule sasa uwezo tena hana. La bi akthara minhu darara, sio kwa kuwa yeye ana ziada ya madhara. Watajuzu ijaratu al-aini al-muajara liman yaqumu maqamahu, yani tajuzu ijaratu al-aini, kumwajiri mtu fulani au kitu yani fulani, al-muajara. Kwa hiyo ainu al-muajara inategemea na yani mtu au kitu. Tukisema ainu al-muajara, inawezekana ikawa ni mali fulani ambayo hii imewekewa kiwango maalum cha malipo, liman yaqumu maqamahu, kwa yule atakayesimama mahala pa fulani aliyesimama mwanzo kulifanya jambo lile. Tare au ainu al-muajara ni yule mtu mwenyewe ambaye alikuwa muajara, lakini kwa sababu kuna ta'u marbuta itakuwa inamaanisha ainu al-muajara ni kile kitu ambacho kilichofanywa ijara. Liman yaqumu maqamahu, kwa yule atakayesimama mahala pake. Na haya tutayaona katika maelezo ya tamamul minna insha Allah tutakapofika kwenye sharhi ya ta'rif. La bi akthara minhu darara, sio kwa kuwa kile kitu kina madhara zaidi kuliko kile ambacho kilichokuwepo mwanzo. Wala dhamana fihi ma, hakuna dhamana katika ijara na ju'ala, biduni ta'addi wala tafritin, pasipokuwa na kuvuka mpaka au kupunguza haki. La dhamana fihima, hakuna dhamana ndani ya ju'ala wala ijara, biduni ta'addin, pasipokuwa na kuvuka mpaka au tafritin au kupunguza wajibu wa utekelezaji. Umetoa ju'ala, atakayefanya jambo fulani nitampa kitu fulani. Kalifanya lile jambo, hakukusudia kukufanyia wewe uadui, maanake hakuvuka mpaka wa kile kiwango ambacho ulichokitaka akifanye, lakini kikafanyika kwa ziada ya jambo pengine silo ambalo ulitegemea, yule aliyelifanya hatakuwa na dhamana, wala hakufanya udanganyifu fulani wa kupunguza utekelezaji wa lile jambo ambalo ulimtaka, basi hapa hana dhamana. Lakini kama amefanya makusudi kabisa, jambo fulani likazidi kiwango ambacho ulikuwa ukikitaka, hapa ataingia kwenye dhamana. Ulisema mfano, nimepoteza gari yangu, atakayeileta ikiwa salama, basi nitampa kiasi fulani. Hii ni upande wa ju'ala. Lakini yeye kaipata kule alikoipata, kisha kazunguka nayo mpaka kindaka kapata nayo ajali akakuletea ikiwa na mapungufu, hapa atakuwa na dhamana, kwa sababu taadda, kavuka mpaka. Sawa, mmekubaliana kuwa kuletee ikiwa salama, lakini yeye kakuletea ikiwa na mapungufu. Au ulimwambia, nilimwambia kwamba niletee kitu changu fulani ambacho kimenipotea, lakini kije katika hali fulani ya ukamilifu, lakini yeye makusudi akapunguza baadhi ya vitu, hiyo hiyo gari mathalan, kapunguza baadhi ya vitu, vifaa ambavyo muhimu, akakuletea ikiwa na mapungufu. Hii ni khiana kaifanya, kwa hiyo hapa atakuwa na dhamana. Au katika utendaji kapunguza kitu fulani ambacho ilikuwa si haki yake kukipunguza, hapo atakuwa na dhamana. Lakini kakuletea kamili, hakuna yani kuvuka mpaka wala hakuna mapungufu yaliyotokana na yeye, basi la dhamana, hakuna dhamana ya dosari itakayojitokeza. Tumefahamu nadhani hapo? Tayib. Wa fil hadith a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu. Katika hadithi imekuja wapeni waajiriwa malipo yake, au mpeni mwajiriwa malipo yake kabla jasho halijakauka. Kabla an yajifa araquhu, kabla halijakauka jasho lake. Maana yake amefanya kazi mara moja, basi mpe malipo yake mara moja, usimcheleweshe. Rawahu Ibn Majah. Kwa hiyo kwa upande wa maelezo yaliyoko kwenye kitabu, kwa mukhtasar ya katika sura kama hiyo, naomba sasa tupate tafsili kidogo kwenye kitabu Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna. Huenda baadhi ya maelezo ambayo huku yamekuja kwa mukhtasar sana tukayapatia upambanuzi kidogo. Taarifu tumeshaieleza, huwa an yaj'ala shay'an ma'luma. Upande wa taarifu ya ju'ala huku kaeleza kuwa an yaj'ala shay'an ma'luma ni kujalia kitu maalum, liman ya'malu lahu 'amalan ma'luma, kwa yule ambaye kamfanyia yeye kazi maalum, au majhulan, au kazi ambayo ni majhul, muddatan ma'luma au majhula, kwa muda maalum au kwa muda ambao ni majhul. Muda maalum unaojulikana na muda majhul, muda ambao usiojulikana. Kwa hiyo kafanya kazi maalum kwa muda maalum, au kafanya kazi maalum lakini kwa muda majhul, sawa. Kwa hiyo huyu anapewa ju'ala. Sharh at-ta'rif. Idha qala rajulun mathalan, atakaposema mtu mathalan, man radda ilayya ba'iri, atakayeniletea ngamia wangu adhali aliyepotea, au sayyarati adhai'a, au gari yangu iliyopotea, falahu alfu junaihi, basi atapata junaihi 1000. Nairejea tena hapa, natakueleza ile an yaj'ala shay'an ma'luman, kule alisema malan ma'lum, ma'lum yani ja'alu malin ma'lumin, kuweka mali ma'lum, kutoa mali ma'lum, liman 'amila 'amalan ma'luma, kwa mwenye kufanya kazi ma'lum. Sasa hapa kaisherehesha akasema, huwa an yaj'ala shay'an ma'luma, ni kujalia kitu ma'lum au kutoa kitu ma'lum, liman ya'malu lahu 'amalan ma'luma, kwa yule aliyemfanyia kazi ma'lum. Mfano, qala lahu rajulun mathalan, man radda ilayya ba'iri dhallin dhall, atakayeniletea ngamia wangu ambaye dhalla aliyepotea, au sayyarati adha'i'a, au gari yangu ambayo imepotea, falahu alfu junaihi, basi atapata junaihi 1000. Tare, fahadha almablagh, kiwango hichi cha pesa, yuqalu lahu ju'ul, kitaitwa ni ju'ul. Tumefahamu hiyo. Wala shaka anna alladhi sayaqumu bilbahthi, na hapana shaka kwamba yule ambaye atakayesimama kutafuta, ani sayara, mwenye kuitafuta hii gari ambayo imepotea, amaluhu majhulun, kazi yake ni majhul. Majhul vipi? Kwa maana anafanya kazi isiyojulikana, itaisha lini, ina upeo kiasi gani, ina tabu kiasi gani. Ye kajishukulia tu, basi mimi ngoja nitafute. Kilichomfanya mpaka akajitoa muhanga ni kwamba kuna tangazo imetoka kwamba atakayefanya jambo fulani atapata kitu fulani. Kwa hiyo shida yake ni kupata kile kitu fulani. Kwa hiyo hii kazi ya kutafuta kilichopotea ni amalu majhul. Tumefahamu hapo? Wa muddatu wa muddatuhu majhul majhulatun, na muda wake ni muda majhula, haujulikani kwa siku ngapi atakuwa kishamletea. Tayari hapo, fa innahu qad yajidu lahu as-sayyarata, anaweza kupata, yani kumpatia ile gari, fi waktin yasir, kwa muda mchache kabisa. Wakad yajiduha fi waktin tawil, na anaweza kuipata kwa muda mrefu. Wakad yutibu nafsahu, na anaweza akaitabisha nafsi yake. Fala yajiduha, na wala asipate ile gari anayotafuta, wala asikipate kile kilichopotea. Fala yastahiqu shay'a, kwa hiyo hapa hatupata kitu. Kwa hiyo hii ni kazi majhul na muda majhul, na hakupata chochote. Tumefahamu hii ndio nini ju'ala. Wa ala hadha fa'aqdu al-ju'ala fihi iwadhun ma'lum, yani mkataba wa ju'ala ni una badala ma'lum. وهذا العوض يشترط فيه العلم به. هيجي كتكتوليوا كنا شرطيش ولازيما كيجوليكان. وهو ألف جنيه في المثال السابق. نكو هابا ني جنيه الف موجة كتكم فانو باوندي الف موجة كتكم فانو هو ليوتاجو. وفيه عوض غير معلوم. لكن فيه كنا عوض أمبايوني غير معلوم هيجوليكان. وهو عمل العامل للوصول إلى ما أراده الجاعل. Yani badala isojulikana ni ile kazi ya yule mfanyaji anotafuta ile gari mathalan, sawa, lilwusuli ila ma aradahu, hadi kufikia pale anapopataka. Anapopataka nani? Aljahil, yule atakayetoa kama zawadi baada ya kufanya jambo fulani. Kwa maana mwenye kufanya ile kazi hajui ataifanya kwa muda gani mpaka kufikia kipata kile anachokitaka na kupewa ile zawadi iliyoandaliwa. Sisi tumefahamu. Kwa hiyo hii ndio inaitwa ju'ala. Mashru'iyyat ju'ala, sheria ya ju'ala. Yani je, jambo la ju'ala kisheria lipo au halipo? Al-ju'ala thabita, ju'ala imethibiti bil-Qur'ani was-sunnati wan-nadhari sahih, imethibiti katika Qur'ani, imethibiti katika sunna, na pia mtazamo uliokuwa sahihi unathibitisha kuwepo kwa ju'ala katika Qur'an. Qala Allahu ta'ala fi qissati Yusuf, amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika kisa cha Yusuf ma'a ikhwatihi, pamoja na ndugu zake. Qalu nafqidu suwa'a al-malik, walisema tumepoteza pishi ya mfalme. Waliman jaa bihi, na atakaye kuja nayo pishi hiyo, manake tumeipoteza hiyo, imepotea manake. Nafqidu manake tumekosa, kwa maana kitu kimepotea hatukioni, tumekikosa. Kwa hiyo nafqidu suwa'a al-malik, tumepoteza pishi ya mfalme. Waliman jaa bihi, na atakaye kuja nayo, himlu ba'irin, atapata zawadi ya mzigo wa ngamia, manake kile kinachobebwa na ngamia mpaka ikawa ni mzigo kwake, kwa maana mali nyingi hiyo, ya ujazo wa ngamia kubeba mzigo ambao ni mzito kwake. Himlu ba'iri, tutampa ujazo au mzigo wa ngamia. Wa anabihi za'imun, na mimi kwa hilo ni dhamana. Nani? Yusuf alayhi salatu wassalam anasema hivi. Kwa hiyo ndani yake hapa tunaipata wazi kabisa ju'ala, kwamba tumepoteza nini? Suwa al-malik, na atakaye kuja naye, atakaye kuja nayo hii suwa al-malik, basi atapata zawadi ya himlu ba'ir, sawa. Wa ana bihi za'im. Kwa hiyo hiyo wa aswa huwa saa, suwa manake ni swaa, alladhi yukalu bihi, ambayo hutumika kwa kupimia vipimo vya ujazo. Wa fi qawlihi ta'ala waliman jaa bihi himlu ba'ir, ay man wajadahu, atakayepata ile pishi, bi ya'khudhuhu, ya'khudhu himla ba'ir, atachukua mzigo wa ngamia. Fahadha huwa al-ju'l, hii ndio ju'l. Tare Kwa hiyo hiyo ni aya katika Qur'ani inayoonyesha kwamba ju'ul ipo au ju'ala ipo kisheria. Tayeb. Tunaendelea kidogo kwenye sunna, namna ambavyo imethibiti hii ju'ala. Hadithi imesimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwamba watu katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam atau hayya min ahya al-arab, walikuja katika mitaa ya Waarabu. Falam yuqirruhum, wale watu wa pale mtaani ikawa hawakuwapokea kama wageni, yani lam yudhayifuhum, hawakuwapa idhafa ile haki ya dhuyuf ya ugeni. Fabainama hum kadhalik, wakati wao katika hali kama ile ya kuandoa mikataa kuwapokea kama wageni wao, basi idh ludiga sayyidu ulaik, ghafla akagongwa na nge mmoja katika wale ahlu alhayy, yani kiongozi wa kile kitongoji au katika ule mtaa. Nairejea tena, hadithi imesimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri anna nasa min ashabi Rasulillah, kwamba watu katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam atau hayyan min ahya'il arab, walikuja katika mtaa miongoni mwa mitaa ya Waarabu. Falam yudhayifuhum au lam yuqirruhum, yani wale watu wa mtaa hawakuwapokea wale kama wageni wao. Fabainama hum kadhalik, wakati wako katika hali kama hiyo, idhludi ghasayidu ulaik, akagongwa na nge mmoja katika wale yani kiongozi wa ule mtaa. Tumefahamu vizuri hapo, ludigha maana yake ni kugongwa ima na nyoka au na nge, sawa. Sasa faqalu, wakasema watu wa mtaa, sasa kuambia wale wageni ambao wamekataa kuwapokea, wakawauliza hal fikum raqin, hivi kati yenu nyinyi kuna wakufanya ruqya, wa kuweza kusoma maanake ruqya. Faqalu innakum lam tuqirruna, wakawambia nyinyi mmekataa kutupokea ugeni. Fala naf'alu hatta taj'alu lana ju'la, kwa hiyo hatutoifanya ruqya mpaka mtujalie na sisi mtupe ju'la, tufahamwa, mtupe zawadi ya kazi yetu tutakayofanya. Tumefahamu? Faja'alu lahum qati'an min ashiya, wakawafanyia wale, maanake wakakubali kwamba watatoa kikundi cha mbuzi, qati'an ki idadi fulani ya mbuzi, tutakupeni mbuzi kadhaa. Faja'ala rajulun, ikawa mtu sasa yaqra'u bi ummi al-Qur'an, yani katika wale watu wa kile kikundi ambacho kilikwenda kuomba ugeni pale, ikawa anasoma ummu al-Qur'an. Ummu al-Qur'an ni sura gani? Suratul Fatiha. Akawa anasoma suratul Fatiha. Waj'alu wa yajma'u buzaqahu, na akawa anakusanya mate yake, yani katika ule kusoma yale mate yanoingia kwenye mkono inaitwa buzaq. Kwa hiyo akayakusanya yale, wayatfula au wayatful, na akawa anamtemea nani? Yule mgonjwa. Fabari arrajul, yule mgonjwa akapona. Faatauhum bishiyahin, wakawapa yani mbuzi. Faqalu la tayyib, faqalu la na'khudhuhu hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatuwachukui mpaka tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu Rasulullah, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam an dhalik, kuhusu jambo lile. Fadhahika, akacheka Mtume swalla sallam. Waqala wama adraka annaha ruqya, ni nani alikujulisha kwamba hii ni ruqya? Kitu gani ambacho ni ruqya? Suratul Fatiha, nani alikwambia kwamba suratul Fatiha ni ruqya? Akamwambia khudhuha, chukueni, yani chukueni hao mbuzi, wadhribu li fiha bisahmin, na munikatie na mimi sehemu. Tare, hii ni dalili kwamba ile juala ilikuwa imekubalika, kwamba sisi simekataa kutufanyia kutupokea kama wageni, basi na sisi hatuwezi kumsomea mgonjwa wenu mpaka mtupe kiasi fulani. Wakakubali kwamba watatoa kiasi fulani, lakini wao wenyewe kwa sababu lile jambo wamelifanya wakiwa hawana taaluma kutoka kwa Mtume swalla sallam, je ni sahihi au si sahihi? Kwa hiyo wakasema kwamba hatuchukui mpaka kwanza tukamuulize Mtume swalla sallam. Walipokwenda kumuuliza Mtume, Mtume akawauliza nani aliwaambia kwamba hiyo ni ruqya, kisha akawaambia chukueni na muni katie sehemu yangu mimi. Hadithi iko katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 5736 na katika Sahih Muslim hadithi nambari 2201 na katika Sunan ya Abi Daud ni hadithi nambari 3418 na katika Sunan Tirmidhi ni hadithi nambari 2063 na Sunan Ibn Majah ni hadithi nambari 2156. Kwa hiyo hii ni hadithi sahihi. Kisa chenyewe kwa mukhtasar ni kwamba watu walikwenda katika mtaa miongoni mwa mitaa na wakaomba ugeni, lakini watu wa mtaa ule wakawakatalia. Lakini tahamaki mmoja katika viongozi wa ule mtaa kagongwa na nge, tukisema ludigha ima kagongwa na nge au nyoka, Kwa hiyo ikabidi, na mnakumbuka kuna hadithi la ruqyata illa lil'aini au humatin. Huma ndio huko kugongwa na nge au nyoka, yani kutafunwa na nge au nyoka. Hii ndio inaitwa huma. La ruqyata, hakuna ruqya illa li'ainin au min ainin au kama qala alayhi salatu wassalam, isipokuwa kwa mtu aliyepatwa na aini, yani kijicho au hasad au humatin, au aliyepatwa na aliyegongwa na nyoka au na nge. Hadithi imesema kama hivyo. Sasa huyu ilikuwa lusia au ludigha, kwa maana kagongwa na nyoka au nge. Kwa hiyo wakenda kwa wale wageni ambao walikataa kuwapokea, kati yenu nyinyi yupo mwenye kuweza kusomea? Wale wakaambia sisi hatuwezi kusomea, nyinyi si mtukatalia ugeni, mmekataa kutupokea. Sasa hatuwezi kulifanya hilo mpaka na sisi mtujalie chochote. Wale wakakubali, tayari washakuwa mutarrin kwa sababu wana mgonjwa, washalazimika sasa. Kwa hiyo wakasema basi tutakupeni yani kikundi cha mbuzi, katia ni kipande fulani au kikundi fulani cha mbuzi, idadi sikumbuki kwa umakinifu, lakini ni idadi fulani ya mbuzi tutakupeni. Kwa hiyo ikawa mmoja katika wale akasoma suratul Fatiha kama ndio ruqya aliyoisoma kumsomea mgonjwa yule aliyegongwa na nge, na mgonjwa yule akapona, na wale mabwana ahlul hayy wakawapa wale wageni bishiahin, yani kuwapa lile kundi la mbuzi au kikundi cha mbuzi. Lakini wao wakasema kwamba hatuwezi kuwachukua, la naakhudhuhu hatta nasala rasulullah, hatuwachukui mpaka tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, yetu lilolifanya lilikuwa ni la haki au si haki. Kwa hiyo wakaenda kwa Mtume, Mtume akacheka, kisha akawauliza kitu gani kilichokujulisha kwamba hiyo ni ruqya, yani sura Fatiha kuwa ni ruqya? Akajibu kwamba hakusema kwamba ni kitu gani katika hadithi hii, bali akamwambia mwisho kwamba chukueni na mkate kwa ajili yangu mimi sehemu, manake na mimi munipe sehemu. Tayeb. Kwa hiyo hii ni jumla. Ama nadharu, kwa sababu alisema kwamba kuthibiti kwa jambo hili ni ndani ya kitabu, ndani ya sunna, na pia an-nadharu sahih. Sasa anasema hoja ya nadhar, fa inna hajata an-nasi tad'u ila al-ju'ala, kwa sababu shida ya watu inahitaji watu kupata nini? Ju'ala, yani kupata zawadi. Faqad yahtaju al-insan ila raddi dhalatihi, kwa sababu mtu anaweza kuhitaji kupata, yani kurejeshewa kile kilichompotea. Tumefahamu eh? Au amali la yaqwa alayhi, au kazi ambayo hana nguvu ya kuifanya. Fajaza badlul al-ju'li, kwa itafaa kutoa zawadi maalum kwa yule atakayeweza kumfanyia. Tayeb, kwa haraka haraka tusome yani farqu iliyopo kati ya ju'ala na ijara, ili tupate ufahamu, pamoja na kwamba kulikuwa na nukta ambayo nimeisoma katika kitabu, katika sura ambayo haina haina taudhihi ya kukinaisha, lakini kuna maneno ya Ibn Uthaymeen ningependa kumpania some ili atupe taudhihi iliyokuwa nzuri zaidi. Kwanza tuende kwenye hii farqu kati ya ju'ala na ijara. Anasema tajuzu ju'ala, itafaa ju'ala. Ju'ala tumesema ni nini? Zawadi huitwa jaiza au huitwa nini? Mukafaa, malipo. Sawa? Itafaa ala amalin majhul, juu ya kazi isiyojulikana. Amalu majhul ndio kama vile kutafuta kitu kilichopotea, hakijulikani. Kazi hii itachukua muda gani, wala utakiona katika mazingira gani. Kwa hiyo hii ni kazi majhul. Sawa? Wa amma al-ijara, ama ijara, ijara maana yake hiyo ndio ajira hiyo. Fala tasihhu, haitosihi ajira illa ala amalin ma'lumin, isipokuwa juu ya kazi maalum. Maana yake mnafungiana mkataba wa kufanya ajira kwa kazi maalum. Utanifanyia kazi ya kuuza nazi, kwa hiyo hii ni kazi maalum. Sawa? Kwa hiyo hii ni ijara, inatofautiana na ju'ala. Ju'ala kazi yake inakuwa majhul, lakini ijara lazima iwe kwa kazi maalum. Tofauti ya pili, tasihul ju'ala ma'a amilin ghairi muayyan, inasihi yani ju'ala kwa mfanyaji kazi ambaye si maalum. Mfano kama nitasema atakeni letea saa yangu nitampa kiasi fulani, maanake nimemhusisha mtu hapo eh? Sijamhusisha mtu, bali kila mwenye shauku ya kutaka kupata kitu kile ataifanya. Kwa hiyo hii ghairu muayyan, haina mtu maalum. Tumefahamu eh? Lakini ijara yani ajira hiyo eh? Ama alijara fala tasihu maamili majhul, ama ijara yani ajira haitosihi kwa mfanyaji kazi asiyejulikana. Lazima awe mfanyaji kazi anajulikana. Bal labudda min ma'rifati al-amil, bali hapana budi ajulikane mfanyaji kazi. Sharti la tatu, la yushtaratu fil ju'ala qabulu al-amili, yani haishartishwi katika ju'ala kukubali mfanyaji kazi. Yani sio kwamba mimi nitakufanyia utamwambia wewe sitaki ufanyie, au wewe nataka unifanyie. Hakuna sharti hilo. Wewe umetangaza tu atakayeniletea kitu fulani basi nitampa kiasi fulani. Kwa hiyo yeyote anaweza kwenda kukitafuta na akakuletea. Kwa hiyo hapa hakuna sharti la kwamba mpaka akubali mfanyaji kazi. Li'annaha 'aqdun min idaratin wahida, kwa sababu huu ni mkataba ambao unaongozwa na mtu mmoja. Min jihati al-malik alladhi ja'ala al-ju'la, yani idara hii, uongozaji huu ni kwa yule mwenye mali ambaye yeye ndiye atakayetoa ile zawadi. Wa amma al-ijara, ama ijara, fa innaha 'aqdun baina tarafain, huu ni mkataba kati ya watu wawili, mwajiri na mwajiriwa. Tumefahamu, lakini la budda min ridha kulli minhuma, la hapana budi yani lazima iwepo ridhaa ya wote wawili. Huyu aridhike, kama mshahara itakuwa ni 100,000 atasifanya, basi nitakuongezea, nitakufanyia 200,000, niongeze na 50,000 mpaka mnakubaliana. Kwa hiyo hii ndani yake kuna ridha min kulli tarafain, yani kuna ridha ya pande zote mbili. Ijara hiyo eh? Tayib. Ju'ala inda aqd jaiz ghayra lazim. Yani hii huu ni mkataba. Ju'ala ni mkataba wenye kufaa, lakini ghayru lazim si wa lazima. Kwa maana hakuna aliyofungika lazima afanye. Yajuzu fasqahu, inawezekana mtu kufuta mkataba huu. Kwa sababu hamfungiani kwamba basi mimi nitakutafutia na wewe mwenyewe unaingia mitaani na kutafuta katika sura kama hiyo, kwa sababu ni mkataba wa mtu mmoja tu. Fa hiya aqdun lazim la yu'im. Amma al-ijara, ama ijara aqdun lazim, ni mkataba wa lazima. La yufsahu illa bi ridha at-tarafain, haufuti mkataba huu isipokuwa kwa ridha ya pande zote mbili. Hizo ni tofauti kati ya ju'ala na ijara. Alafu mwisho katika aliyozungumza al-Huwaini, la yastahiqu al-ju'l, haitostahiqi al-ju'lu fi al-ju'ala, yani ile zawadi katika ju'ala, illa ba'da al-faragh min al-amal, isipokuwa baada ya kumaliza kuifanya ile kazi iliyotakiwa. Amma al-ijara fayajuzu ishtiratu ta'jil al-ajr au al-ujra, yani ama ijara, yani kuajiri, inafaa kushartishwa kupewa malipo kwanza. Ama ile ju'ala hakuna malipo kwanza mpaka umalize kazi, lakini hii ijara unaweza kuweka malipo mwanzo alafu kaifanya kazi. Haya, twende kwenye nukta muhimu kidogo, kutokana na muda kwa haututoshi. Kulikuwa na mambo ambayo yanafungamana na swala hili. Mfano kasema, labda pengine nilisema hili moja. Mfano, law amila amilun duna an yaj'ala li sahibihi al-haqq ju'la. Mfano, mtu kafanya kazi, yani katafuta kitu. Mimi nimepoteza mathalan, nimepoteza saa yangu. Wewe bila ya kuniambia kwamba mimi nitakutafutia, na wala mimi sijatangaza kwamba atakaye niletea nitampa kitu fulani. Tufahamu hapo? Lakini akasimama mtu mmoja kwenda kukitafuta kitu kile, akaja nacho akaniletea, basi huyu huitwa mutabarri, mwenye kujitolea. Fala shay alahu, huyo hana malipo, isipokuwa tu walakin yundabu li sahibil haqqi, lakini inapendezesha kwa yule mwenye ile haki, an yu'tiyahu takarruma, ampe takrima. Tumefahamu eh? Kwa maana hana mkataba na yeye, huyu kajitolea tu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kisheria hana malipo, kwa kuwa kenda katafutia kitu fulani akaniletea, mimi sikumwambia, kajitolea yeye mwenyewe tu, lakini kaniletea kila kitu, basi inapendeza kwangu mimi kumpa chochote. Ayutiyahu takarruman, kwa nini? Liannahu qaddama ilayhi ma'rufa, kwa sababu kamletea jambo jema, kamfanyia wema. Fa yustahabu lahu mukafaa, kwa hiyo atastahiki kupewa zawadi au kulipwa. Tayari kwa sura kama hiyo, huyu hakuwa na mkataba na yule, yeye mwenyewe tu kajitolea. Kwa hiyo hawezi kumlazimisha anishakuletea hicho, kwa hiyo naamini nilipe. Hapana, kwa nini? Mimi nilikutuma. Ndio haya mambo ya bid'a, wewe unafanya jambo halimo ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu utegemee kulipwa. Hujatumwa ukalifanye. Sawa? Kwa hiyo huku la shay alahu, hana malipo, isipokuwa itatofautiana bid'a na haya tunayozungumza, kwa sababu bid'a ni kuweka sheria katika jambo ambalo halikufundishwa na mwekaji wa sheria, au kufanya jambo ambalo halimo katika sheria halafu kalegemeza na sheria. Kwa hiyo hili ni kosa moja kwa moja, lakini hii hapa ni kwamba kapoteza kitu, mimi binafsi yangu ikanijia hisia kwamba nikitafute kitu kile halafu nimpelekee mwenyewe, akinipa kitu fabiha wa neema, hakunipa nisimdai, kwa sababu hatukubaliana, nimejitolea. Umefahamu? Ha, katika kitabu kuna ibara kule nitaisoma baadaye, lakini tuyasikilize maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo yataiweka sawa ile ibara ambayo nilizungumza katika sura ya kutokuwa wadhih. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika masala ya جعالة. لكن لو فرض أو لو فرض أن الجاعل سيتضرر لو تجاليه كمبا يلي من يكتوى جعلة متواجع إليه زوادي أتذريك كثيرا أتذريك سانا لأن العامل فسخ الجعالة وسبب مفنجي كازي كفوت مكتابة ولو كتفوت كلا كيتو جعالة في وقت لا يوجد فيه يعني عمال كفوت مكتابة ولو كتك وكاتي أمبابو هاوويسي كباتكانا مع عمال وفنجي كازي بس فهنا سيلحق الضرر هابا مذارة يتمكوت بالجاعل متواجي وإليه جعلة. فلو قلنا بتغريم العامل لو كما تتسمكم بغرامة أي فاتي عامل مقابل الزيادة وقبليانا إلى الزيادة لكان له وجه بس هل لتكون وجه يعني كما ميمي نمكشكب لأن يعني نشتنغازا kwamba kitu fulani kimepotea halafu wewe ukatoa ahadi ya kuwa utakitafuta kitu kile ghafla ukaja kusema sitafuti tena wakati ambapo wale watafutaji pengine ilikuwa kabla hujasema kwamba utafuti tena walikuwepo watu ambao wangeweza kulitafuta lakini baada ya kujitokeza wewe wao wakaondoka tayari baada ya wewe kuja kufunga yani kufungua mkataba ule ukasema sifanye sitafuti tena maana yake hapa utamdhuru nani yule ambaye aliyepoteza kile kitu. Kwa hiyo anasema falau kulna bitaghrimi al-amil kama tutasema kwamba agharamie amil mukabil ziada yani kukabiliana na ile ziada lakana la huwa jehu basi jambo litakuwa na waje kwamba wewe shekhi ulisema kwamba utanifanyia alafu sasa hivi watu washaondoka ndio unaniambia kwamba itabidi unilipe kiasi fulani nipate kumtafuta mtu mwingine ili anasema hili litakuwa la huwa jehu. وهنا وهناك قول آخر وهو أنه إذا تضمن ضرر التزم بإتمام العمل إندابو كما يتفنغ مانا المضارة وما أنا يولي متفتاجي كأجاك لتفتا لجامبو لكن وكواجاك واكي تكواني مضارة ويولي من يكفتزا بس هابو كنا واليوسيما كومبا إتلازيمو التزم بإتمام العمل يعني إتلازيمو ككمليش كازي kwa maana aendelee na kutafuta mpaka akipata kila kitu. Wa ala hadha alqawl nastarih, anasema kwa kauli hii tutapumzika, yani mfano wake hii inatosheleza kuwa ni hoja. Hayo maelezo kayasema katika sharh mumti mjeledi wa 4 ukurasa wa 525. Tayib, kuna nukta insha Allah tutakuja kuizungumza tena ile nukta ya mwisho ambayo mimi mwenyewe wakati naisoma sikuwa na tayakun ya maneno ndio kwa nikiyasema. Kwa hiyo biidhnillah tutakwenda kuitazama vizuri katika nukta ya mwisho inofungamana na juala kwenye maneno aljuala ausa min alijara, aljuala ausa min alijara. Kuna maelezo hapo lam yatadhih li, yani haja nibainikia wazi vizuri. Kwa hiyo insha Allah tutakwenda kuitazama zaidi ili tuje tuisharehishe kwa utulivu zaidi na ufahamu uliokuwa mzuri zaidi. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.